إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde yine Kur'an-ı Azimüşşan'ın dikkatlerimizi çektiği arz üzerinde, semavat üzerinde alimlerimizin tefsirlerini huzurlarınıza arz etmeye çalışmıştım. Bugün de yine bunlarla alakalı asıl maksada, gayeye götüren izahları yapmaya, açıklamaya devam edelim. Biliyorsunuz Kur'an-ı Azimüşşan'ın muhatabı doğrudan doğruya insandır. Akıllı insan. Akıl sahibi insan Kur'an'ın muhatabıdır. Kur'an-ı Mübin kesinlikle karşısına insanı alıyor. İnsana hitap ediyor. İnsanı mükellef tutuyor. Bilhassa Kur'an-ı Mübin bu mevzuyu, meseleyi şöyle izah ediyor. Efendi, otur. Ders kesilir mi? Akıl yok mu? Vaaz kesilir mi? Binlerce Müslüman var burada. Akıllı mısın sen? Kur'an-ı Mübin bu mevzuyu şöyle takdim ediyor. İnna aradna l-emanete ale's-semavati vel-ardı vel-cibal. Allahu Azimüşşan. Biz emaneti, mukaddes emaneti, emanet-i kübrayı bilhassa semavata, göklere, arza ve dağlara arz ettik. فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا. O emaneti taşımak, o emanete muhatap olmak hususunda korkuya düştüler, çekindiler, sakındılar, Allah'a yalvardılar. Neticede ve hamelehel insan, bu büyük emaneti insan sırtına aldı. İnsan sırtına aldı. İnsan yüklendi. Buradan da açıkça görüyoruz ki Kur'an'ın muhatabı insandır. Nasıl insan? Aklı başında, aklı yerinde olan insan. Daha evvel söylemiştik. Bir kimse aklını kaybederse, akıl denilen o muazzam cihazı, nimet-i ilahiyeyi kaybederse, artık Kur'an'ın muhatabı olmaktan çıkıyor. Kur'an ona hitap etmiyor. Kesinlikle. Allah-u Teala aklı fikrimizi zay olmaktan muhafaza buyursun. Amin. Akıl fevkalade mühim bir nimettir. Onu başa alıyoruz. Bunun dışında insanları başka bir ayırıma tabi tutmaz. Amerika'da olduğu gibi zenci ile beyaz, hani siyah ırk ile beyaz ırkı böyle bir tasnif yapmaz. Dini İslam rengi siyahtır diye kimseyi kınamaz. Haşa. Onun da boyasını, rengini veren Allah'tır öbürünün de. Ama zalim Amerika, renkleri siyahtır diye onları insan yerine koymamaya çalışıyor. Neden? Müslüman değil çünkü. İslam'da bu cihet yoktur. Rengi, soyu, ülkesi, bölgesi, lisanı, konuştuğu dil ne olursa olsun Kur'an hepsine hitap eder. İslam hepsini içine alır. Hani Asyalı, Afrikalı, Amerikalı diye ayrım yapmaz. Aklı başında bir insan mıdır? Tamam, Kur'an'ın muhatabıdır. Nitekim şimdi gelirken bir gazetede dikkatimi çekti. Japonyalı bir Japon kız gelmiş İstanbul'da bir ailenin yanında misafir kalmış 3 ay. Aslen Japon. Japonların lisanını biliyorsunuz, çok karışık bir lisanları var. Alfabeleri çok harflerden mürekkep. Tuhaf bir yazı, tuhaf bir alfabe, tuhaf bir dil. Irk itibariyle de garip bir ırk. Uzak Asya'da yerleşmiş bir millet. Oradan bir kız gelmiş İstanbul'da 3 ay kalmış. Ve fevkalade merak etmiş. 3 ay zarfında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar öğrenmiş ve hatim yapmış. Ve Beyoğlu müftülüğünde de dün gitmiş. Dini Celili İslam'ı seçip Müslüman olmuş. Elif ismini almış. Kur'an böyledir. Her millete, her insana hitap eder. Kur'an ve orada geniş malumat var. Japonya'da dini İslam çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Elhamdülillah. Japonya'da çok süratli bir İslam inkişafı var. Ve şu anda Japonya'da devlet vesair kuruluşlar kimseye baskı yapmıyor. Avrupa'da Müslüman olanlara baskı var. Kilise baskı yapıyor, ruhban sınıfı baskı yapıyor, papazlar baskı yapıyor. Birisi Müslüman oldu mu mirastan mahrum kalıyor. Kilise büyük baskılar yapıyor. İdari, siyasi baskılar yapıyor. O yüzden Avrupa'da İslam ilerleyemiyor. Sebebi kilisedir. Kara ve yobaz papazlar Müslüman olan kişiyi hemen aparoz ediyorlar. Toplumdan soyuyorlar, tecrid ediyorlar. Menfaatlerini engelliyorlar. Şirkette çalışıyor, şirketten kovuyorlar. Bu yüzden Avrupa'da İslam fazla gelişemiyor. Buna rağmen yine büyük gelişmeler var. Ama Japonya'da kilise yok. Japonlar Hristiyan değil ki. Japonya'da bir tane Yahudi yok. Dünyada Yahudi'yi sevmeyen millet varsa Japonlar, hiç Yahudi'yi sevmezler. Aralara sokmazlar Yahudi'yi. Akıllı millet. Ve dolayısıyla Hristiyan değiller, Yahudi değiller, ehli kitap değiller yani, müşriktirler, güneşe taparlar. Japon bayrağını görmüşsünüzdür, güneşin resmi var. Resmi Japon bayrağının ortasında yuvarlak sarı bir şey var, ne o? Güneş. Güneşe tapıyorlar. Onların itikadına göre Japon imparatoru güneşin oğlu. Güneş Allah oluyor. Japon imparatoru güneşin oğlu oluyor. Böyle inanmışlar. Ne yapalım? Ve dolayısıyla kilise yok orada. Afaroz yok. Böyle baskı yok. Şu 2 sene zarfında süratli bir İslamlaşma var. 60 bin münevver şu anda Müslüman Japonya'da. Ve hızlı bir çalışma var. Ve Japon devletine müracaat etmişler şu anda. Sadece İslami yayın yapan bir televizyon kurmuşlar. Kur'an'la başlıyor, Kur'an'la kapanıyor Japon televizyonu. Müslümanlara mahsus. Devlet baskı yapmıyor. Tamamen dini, İslami yayın yapan bağımsız televizyonları var. Japon Müslümanları. Şu anda Japon Müslümanlarının kendilerine ait hastahaneleri var. Kadınlar ayrı klinikte, erkekler kapalı mesture. Dünyada en güzel hastane Japonya'da Müslümanların. Devlet karışmıyor. Bunlar elhamdülillah 15. hicret asrına girdiğimiz yılların büyük bereketleri ve İslami inkişafın tecellisi bunlar. Demek ki biraz daha çalışılsa, İslam anlatılsa, açıklansa, yayılsa ve bu hususta büyük gayretler gösterilse fevkalade neticeler alınacak ve din-i İslam asrımıza hakim olacaktır. Görüyorsunuz Hristiyan milletler vesaire birbirlerini kemirmektedirler. Şu Polonya'nın haline bak. Polonya'da da büyük kavgalar var. Dini kavgalar. Bilmem takip ettiniz mi? Ben adım adım takip ettim ve size hemen haber vereyim. Polonya'da işçiler kendiler. Komünist devlete karşı. Dehşetli bir direniş yaptılar ve bir sürü hak elde ettiler. Bir sürü hak elde ettiler. Ve direndikleri bazı konular var. Bir şeyler istiyorlar. İstedikleri şeylerin başında birinci maddede ne var biliyor musunuz? Şu, aynen elimde malumat toplamışım günlük neşriyattan. Kilise, Polonya'daki kiliselerde yapılan dini ayinlerin, dini merasimlerin devlet televizyonundan naklen yayınlanması hakkını istiyorlardı. Birinci derecede bu hakkı elde ettiler. Kilisede yapılan dini ayin yok mu canım, tören? Papaz mapaz toplaşıp hay huy ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar kendine göre. Bu kilisedeki ayinleri komünist devlet olan Polonya devletinin televizyonundan naklen yayınlanmasını istiyoruz dediler. İşçiler direndi ve bu hakkı elde ettiler. Şu anda yayınlanıyor. Yani din, yine dini bir mücadele var dünyada. Hiçbir milleti dinsiz yapmak mümkün değildir. Hiçbir toplumu tamamen dinsizleştirmek kabil değildir. O bakımdan Japonya bu hususta fevkalade bir ileri seviyede İslami inkişaf bakımından. Bugün de gazetede görünce bayağı sevindim ve inceledim. 3 ay zarfında Allah'ın Arapça indirdiği Kur'an-ı Kerim'i baştan sonuna kadar hatim imkan 3 ayda elde etmiş bu. Şu Kur'an'ın fıtriliğine bakın, kolay oluşuna bakın. Kur'an zor ve zahmetli bir kitap değil ki. Zor ve zahmetli bir kitap değil. Şu bizim Müslümanlarımızın hali ne olacak? Hem Müslümanım diyor, namaz kılıyor, hacca gidiyor, şu var bu var. Mübarek adam merak edip de şu Allah'ın kitabını baştan başa okuyayım demiyor. Namaz kılan cemaatimizin büyük ekseriyeti Kur'an'ı okumasını bilmiyor. Hangi Müslüman'dan bahsediyorsunuz? Bir Japon kızı 3 ayda Kur'an'ı okuyabiliyor, hatim yapabiliyor da sen ne? Suratla hangi yüzle Allah'a çıkacaksın? Bundan dolayıdır ki asrımızın en bedbaht ve zavallı nesli bizim neslimizdir. En zavallı nesil. Hem Müslümanız diyorlar, hem de Allah'ın kitabını okumasını bilmiyorlar. Bundan daha zavallı nesil bulabilir misiniz dünyada? Müslümanlığı kimseye vermiyor adam. Sen Müslüman değil misin filan diye sorsan silah çekiyor sana. Ben de Müslümanım diyor. Ben de müminim filan. Peki Allah'ın kitabını açıp okuyabiliyor musun? Yok. Ne biçim Müslümanlık bu? Ve geçenlerde sizin de dikkatinizi çekmiştir tabii, ibret olsun diye söylüyorum. Aklımda kaldığına göre 28 Kasım tarihinde akşam televizyonda bir bilgi yarışması vardı. Takip edenleriniz olmuştur tahmin ederim. Hani piyasada şöhretli, möhretli dedikleri bir takdimci de takdim ediyor, sualleri soruyor. 4 üniversite mezunu gencimiz, 4 üniversite mezunu evladımız da oturmuşlar, yarışıyorlar. Çeşit çeşit sualler soruluyor, biliyorlar, biliyorlar. Nihayet şöyle bir soru soruldu. Bir tanesine soru soruyor. Sanat dalında, kolunda bir soru soruyor. Plastik sanat, mimari, cami üzerinden bir soru soruyor. Şunu sordu, biliyorsunuz takip edenler. Peki dedi, Cuma günleri Hoca Efendi'nin basamak basamak, merdiven merdiven üzerine çıkıp da hutbe okuduğu yerin adı nedir? Hani şunu soruyor, şu minberi soruyor. Hayatında duymadığı bir sual olarak karşıladı ve bir kelimeyle cevap veremedi. Üniversite mezunu. Bu sefer tuttu spiker takdimci. Peki dedi, içinizde bu sualin cevabını bilen var mı diye hepsine birden sordu. Vallahi hiçbirisi bilmedi. Bizim neslimiz kadar zavallı nesil var mı dünyada? Bizim zürriyetimiz kadar bahtsız, bedbaht bir nesil var mı dünyada? Söyleyin efendiler. Bu nesil neden böyle dinden, imandan, camiden uzaklaştı? Neden, niçin? Bir Japon kızı 3 ayda geliyor, turist olarak geldi İstanbul'da, merak ediyor. Hayatında görmediği, duymadığı Kur'an-ı Kerim'i 3 ayda okuyup hatim etmesini biliyor da bizim neslimize ne olmuş ki böyle oluyor? Bunun mesulleri nasıl hesap verecek? Siz nasıl hesap vereceksiniz Allah'a? Ve siz ne yüzle Allah'a çıkacağız? Yani biz şefaat-ı Muhammediye'ye nasıl sığınacağız? Bilemiyorum ben. Bir şey izah edemiyorum size. Üniversiteyi bitirmiş adam daha cuma günü hatibin çıkıp hutbe okuduğu makamın adını bilmiyor. Niye? Çünkü onun anası, babası vesaire mesul kişiler bir gün elinden tutup da evladım bak burası da camidir, Allah'ın evidir diye getirmemişler içeriye. Biz ne biçim Müslümanız biz? Bizim İslam ne alakamız var bizim ya? Ama yeri geldi mi biz de Müslümanız efendim. İslam'ı kimseye vermiyoruz. Böyle İslam olur mu ya? Böyle marka Müslümanı, marka marka. Markası Müslümanı şu kadar. Arkası çeşit çeşit dolap dümen. Böyle İslam olmaz. Şu Allah'ın kitabı elimizde cemaatimizin büyük ekseriyet okumasını bilmiyor. Bunun mesulü değil miyiz demek? Mesul değil miyiz? Neden merak etmiyoruz? Neden dini İslam'ın yayılmasına çalışmıyoruz? Bunun mesulleri değil miyiz? Hiç kimse Allah yolunda 3 kuruşunu feda etmek istemiyor. Para üstüne para, faiz üstüne faiz. Bu ne olacak? Nereye varacak? Bu dünya, şu İstanbul'da yaşıyorsunuz, hepinizin yaşadığı bir memleket. Üzerinde yaşadığımız şu muazzez, şu mübarek İstanbul'u fetheden fatihlere, Fatih Sultan Muhammed Han'a kalmayan İstanbul sana mı kalacak? Hayır Sultan Fatih. Nedir şu dünyayı böyle çılgınca bu dünyayı toplamak nedir? Başınız beladan kurtulmuyor. İslam'ı yaşama gayretiniz nerede? Kur'an-ı Mübin'i okuma gayretinize ne oldu? Çoluk çocuğunuz neden böyle Allah'tan uzaklaştı? Üniversitemiz, talebelerimiz neden böyle camiden, cemaatten uzaklaştı? Bunun sebepleri üzere durmayacak mısınız? Kafanızı yormayacak mısınız? Vicdanınızı mesul tutmayacak mısınız? Yarışmaya katılan gençlere sorulan sorular duymuşsunuzdur. 19 sene evvel Amerika'da ölen zenci pop şarkıcısının adı nedir diye hepsi birden biliyor. Pis bir şarkıcı, zenci. Amerika'da bilmem ne. Hele geçen gün öldürülen o İngiltere Beatles namındaki pis bir musiki grubunun adamı öldürüldü diye millet bütün Avrupa ayağa kalkıyor. Bu ne sersem bir dünyadayız biz. Akşam kulağıma ilişti. Amerika'da 2 tane de delikanlı vay bu şarkıcı neden öldürüldü diye kızmışlar, intihar etmişler. Ne serseri bir nesil ya. Ne aptal bir dünyada yaşıyoruz. Efendiler kendimize gelelim. Allah aşkına Müslümanlar kendimize gelelim, toparlanalım. Memlekete, millete sahip olalım. evladımıza, çocuklarımıza, nesillerimize sahip olalım. Elimizden alırlar. Kendimize sahip olalım. Dinimize, dini İslam'a sahip olalım. Ve canım bu dinin sahibi Allah'tır. Sen necisin? Bu dinin sahibi Allah, amenna. Ama seninle bu dünyada bu din kalacak. Sen gayret edeceksin. Bu dini sen, Allah'ın melekleri mükellef değil ki Kur'an'la. Hayvanlar mükellef değil ki Kur'an'la. Çocuklar, deliler mükellef değil ki Kur'an'la. Kur'an'la mükellef olan sensin. Sen de bu dinin sahibi Allah canım, yatayım aşağı dersen nereye gidecek bu iş? Kendimizi kandırıyoruz. İslami açıdan da, başka bir şey bilmiyorum. Bu açıdan kendimizi kandırmaktayız. Mesuliyetlerimizi idrak edemiyoruz. Nereye gittiğimizin farkında değiliz. İşte bir bakıyorsunuz, adam kalp sektesinden ölmüş. Öyle bir kalp ki Allah için bir sefer çarpmamış. Kalp sektesi. Vay efendim falan apartman, falan fabrika, falan bağlantı, İsviçre, Norveç, Almanya, o patlarcasına, patlatırcasına dünya için çalışan ve en sonunda küt diye duran kalp sektesine ölen adamın kalbi bir gün olsun Allah diye atmamış. Ne Müslümanlığıdır bu? Kalp sektesinden öldü adam. Nedir o kalp? Bilmez ki Ela bi zikrillahi tetmainnül kulub. Ey gafil insanlar, kalbin huzuru Allah'ın kitabındadır. Hazreti Muhammed Mustafa'dadır. Aleyhissalatü vesselam. Ela bi zikrillah. Zikrullah iledir insanın kalbi. Allah'ı zikretmeyen kalpler ölüdür. Allah'ı zikretmeyen vicdanlar kapkaradır. Allah'ı zikretmeyen gönüller yıkılmış viranedir. Allah'ı zikretmeyen gönüller huzursuzdur, felaket içindedir. Allah böyle beyan ediyor Celle Celaluhu. Ve dünyaya neden geldiğimizin sualini ve cevabını unutmuşuz. Ey insan, yeryüzüne eşya toplamaya mı geldin? Halbuki topladığın eşyayı bırakıp çırçıplak toprağın altına gömülmüyor musun? Hani eşya, hani madde, hani yığınakların? Üst üste sefer tası gibi bina ettiğin apartmanları bırakıp nereye gidiyorsun? Toprağın altına niçin gidiyorsun? Derdin ne? Neye gidiyorsun? Kime cevap vereceksin? Kime hesap vereceksin? Kim karşına çıkacak? Bir maliye müfettişinden korkuyorsun da kainatın müfettişi Hazreti Allah'tan niye korkmuyorsun? Nereye gidiyorsun? Çalışmayın diyen yok size. Çalışın. Servetiniz, sermayeniz olsun. Ama biraz da Allah'ın dinine çalışın. Biraz neslinize sahip olun. Vatana, millete sahip olun. Çoluk çocuğunuza Allah'ın kitabını okutun. Adam sabahleyin kalkıyor evinden. Vay şu banka, şu senet, şu şirket, şu Ali, şu Veli. Akşam geliyor ne Allah ne peygamber. Laf sırası da geldi. Biz de Müslümanız canım. Olmaz böyle şey. İslam'ı yaşamak lazımdır. İslam'a sahip çıkmak lazımdır. Öyle lafınla, markayla, parkayla böyle ne İslamiyeti bu? Şu cemaatimizin büyük ekseriyeti Kur'an okumasını bilmiyor. İşte Allah-u Teala bize alamet gösteriyor. Alamet. 3 ay zarfında bir Japon kızı, Suzuki isminde bir Japon kızı, hiç hayatta duymadığı, kendi alfabesine zerre kadar uymayan bir Kur'an-ı Kerim'i, Allah kitabını İstanbul'da 3 ay zarfında tepeden tırnağa okuyabiliyor, hatim edebiliyor da, sen bunu duyuyor, işitiyorsun da, yarın Müslümanım diye Kur'an'ı okuyamadan hangi Allah'ın huzuruna çıkacaksın? Ne cevap vereceksin? Bunlar birer ibrettir kardeşim. İbret almamız için Allah bunları gösteriyor bize. Yani yarın Allah huzurunda mazeret beyan etmeyesin diye. Bunlar. Her şeyde bir sır ve hikmet var. Bu bakımdan Kur'an'ın muhatabı insan. Kur'an'ı insan anlayacak, insan okuyacak. Kur'an ile alakamızı kesemeyiz. Yeryüzünde İslami gelişmeler var. İnkar edemeyiz, gözümüzü kapayamayız. Hristiyanlık dünyasında Hristiyanlık inancı gittikçe zayıflıyor. İlgilenirseniz görecek. Hristiyanlık çöküyor, vallahi çöküyor. Çöküyor. İslam inkişaf ediyor. O da ne çalışan var ne çırpıdan var. Görüyorsunuz işte. Buna rağmen içse, buna rağmen ilerleme oluyor. Bütün mesaimizi vermemiz gereken bir dava. Ve sonra bizim içinde bulunduğumuz tembel, uyuşuk, kısırık, perişan manzara. İslam ile kabili tehlif değil. Adam, her zaman söylüyorum, iş adamı, aman efendim kredim kesilmesin, itibarım bozulmasın, bana itimat edenler itimadı sarsılmasın, protesto olmayayım diye, o elindeki senedi öyle güzel takip ediyor ki, senedin son saatini ve son gününü öyle bir cetvele çizmiş ki, aman şu senedi gününde yatırayım. Protesto olursam itibarım kesilir diye korkuyor, korkuyor da ne namaz var, ne abdest var, ne cuma namazı var, ne Allah, ne peygamber. Yarın mahşer günü Allah beni protesto eder diye bir santim korkmuyor. Ama bu adam yeri, ben de Müslümanım diyor. İşte bizi bitiren budur. Bizi kemiren budur Müslümanlar. Yüzü yere gelmeden, dünyadan, secde etmeden gidiyor adam. Eğer cenazesi camide musalla taşına geldiği zaman yüzüstü konuyorsa, belki o zaman yüzü geliyor yere, ama herhalde hiçbir tabutun içine de yüzüstü ölü konmaz. Dolayısıyla hayatında da ölümünde de suratını yere koymadan gidiyor. Ve bu adam İslam'ı kimseye ver, ben de Müslümanım diyor. Allah-u Teala İslam'ı hakkıyla anlayan, hakkıyla yaşayan salih kullarının sınıfına bizi de ilhak eylesin inşallah Müslümanlar. Ben bu sözleri samimi olarak söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'e dikkatlerinizi çekeyim diye söylüyorum. Başka bir derdim, davam yok. Bu davanın çilesine, zahmetine, zorluğuna ezelden söz vermişiz. Çilesiz dava olmaz. Zahmetsiz rahmet olmaz. Külfetsiz nimet olmaz. O bakımdan Allah'ın kitabına dikkatlerinizi çekeyim diye söylüyorum. Ve ruhlarınızda iz kalsın, bir ısınma, bir gayret, bir hareket başlasın diye söylüyoruz. Allah-u Teala din gayretimizi ziyade eylesin inşallah. Amin. Evet. Yaratılıştan gaye وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ İnsanlar ancak Allah'a ibadet için emrolundular. Başka bir şeyin memuru değiliz. Biz Allah'a ibadet etmekle memuruz. Memuriyet, misyonumuz budur bizim dünyada. Memuriyetimiz budur. Eğer Allah'a ibadetin ve bu husustaki memuriyetin yoksa hiçbir şey bekleme Allah'tan. Yaratılışımızın gayesi ibadet kardeşim. İster tüccar ol, ister esnaf ol, ister amir, ister memur, ne olursan ol. Ama Allah'a kul ol, kul ol. Onu, o gayeyi başa al. Kur'an bu mevzuyu ne kadar açıklıyor, ne kadar ibretli sahneler arz ediyor. Dünyanın yaratılışından gaye bu. Geçen hafta anlattım. Namaz ibadetini Cenab-ı Hak namaz vakitlerini güneşe bağlamış. Doğudan batıya böyle dünya dönüyor. Önce göremiyordunuz. Yaratılışın gayesi bu. Güneşten gaye bu. Arzın yaratılışından gaye bu kardeşim. Sen neredesin? Bu namaz kılmayanlar hangi Allah'a iman ettiklerini söylüyorlar? Olur mu? Bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bu devlete bağlı olan, TC tabiiyetli olan, Türkiye'de yaşayan bir adam hem devleti sevdiğini söylesin, hem de askere gitmesin, olur mu? Askere gidiyorsa tamam, bu devletin adamıdır. Fakat askere gitmiyor, kanun nizam tanımıyor, saymıyor, yaklaşmıyor. Bu adamın lafı yalandır. Öbürüsü de ben diyor müminim, Müslümanım, Allah'a iman ettim diyor. Allah'a ibadet için camiye gelmiyor, camiye gitmiyor. Bu yalan değil mi yani? Samimiyet var mı bu işte? Ben de Müslümanım dediğine göre kardeşim cuma günü camiye gel, görelim yüzünü. İslam'ın aynasında, ekranında sen de bir görün ya. Bak şurası bir İslam aynasıdır yani. Şurası bir İslam sahasıdır, sahnesidir. Burada seni göreceğim. O halde samimi olmak lazım. Samimiyet maalesef çok azaldı. Çok azaldı. Dünyadan, güneşten, aydan ve kevn-ü mekanın yaratılışından gaye Allah'a ibadettir. Kulluktur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Hükmünün yürümesi için. Başka bir şey değil. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Sırrının tecellisidir dünya. Başka olmaz. Bakınız bu mesele üzerinde ashab-ı kiramın rıdvanullahi aleyhim ecmain, ashab-ı kiramın nasıl titiz ve çok hassas olduklarını gösteren bir hadiseyi arz etmeden geçmeyeceğim. Riyaz-ı Salihin namında çok kıymetli bir eser var. Belki kaç defa söyledim bu kürsüden. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınladığı çok mühim bir kitap. Riyaz-ı Salihin, yani salih kulların cennetleri demek, cenneti. 3 cilt halinde çok kıymetli bir eser. Çok muteber, mevsuf, kıymetli bir eser. Bu eserin 3. cildinde, son sayfalarında Deccal ile alakalı bir uzun hadis-i şerif var. Deccal. Hani Deccal çıkacak, Deccal şöyle, Deccal böyle var ya, bu konuyu geniş ifade eden uzun bir hadisi sahih var. Oradan bir bölüm arz edeceğim size. Mevzuyla alakalı tabii. Çok uzun bir hadis o. Riyaz-ı Salihin, Diyanet yayınlarından, her Müslümanın evinde bulunması şart olan bir kitap. Fakat bizim irtibatımız yok ki. Kopmuşuz, koparılmışız zaten. Şimdi Deccal'ı anlatıyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz anlatıyor. İşte yeryüzüne gelecek, şöyle olacak filan. Ashab-ı kiram pür dikkat dinliyorlar. Müthiş bir hadise. Deccal nedir, ne değildir anlatıyor. ve daha geniş malumat versin diye Efendimiz sual soruyorlar arada. Sual soruyorlar. Ve şu suali sormuşlar. Kulna ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedik. Ve ma lebsuhu fil ard. O deccal geldiği zaman yeryüzünde ne kadar kalacak? Ne kadar kalacak? Kal, Efendimiz buyurdular ki, erbeune yevmen, 40 gün kalacak. 40 gün kalacak. Fakat bu günler bizim bildiğimiz günler gibi değil, acayip olacak buyuruyor. Yevmün kesenetin, deccalın bir günü sizin bir seneniz gibi uzun geçecek. O 24 saat sanki 365 gün gibi uzun olacak. Güneş batmayacak. 6 ay güneş batmayacak, 6 ay da doğmayacak. Hani müthiş uzun bir gün, bir gün bir sene olacak. Hadis-i Muhammedi bu aleyhisselam haber veriyor. Ve yevmun keşehrin, ikinci günü de bir ay gibi uzayacak, 30 gün olacak bir gün. Ve yevmun kecumuatin, üçüncü gün de bir hafta kadar, cumadan cumaya geçen zaman kadar uzayacak. Ve sairu eyyamihi keeyyamikum, diğer günler sizin günleriniz gibi olacak buyuruyorlar. Demek ki birinci gün sanki bir sene gibi uzun bir gün olacak. Efendimiz anlatıyor. Hemen bir sual. Şimdi bu sualin, bu cevabın karşısında bakın neyi arıyorlar sahabe-i kiram. Ashab-ı kiram neyin peşindeler? Burayı ben, burayı anlatmak istiyorum. Başka mesele değil. Bunlar büyük mevzular, geniş mevzular. Fakat meselemizle alakalı kısmı anlatabilirsem bahtiyar olurum. Anlatamasam kahrolurum. Bir meseleyi anlatamadım mı vallahi o akşam yatamıyorum. Sıkır, ruhum daralıyor. Acaba anlatabildim anlatamadım mı? Çünkü mesele buradan anlaşılmazsa israf olur her şey. Şimdi bir gün bir sene gibi uzayacak. Hani güneş 6 ay kalacak ortada. Şimdi sahabe-i kiram bu hadise karşısında neyi soruyor? Peki ya Resulallah, mesela şöyle sorabilirler. Şimdi söyleyeceğim onu. O zaman ekinler ne olacak? Araziler ne olacak? Fabrikalar ne olacak? İşçiler ne olacak? Ekmeğimiz ne olacak? Yemeğimiz ne olacak diye sormuyor. Bakın. Neyin peşinde? Orayı anlamak lazım. Gayeyi nasıl yakalamışlar mübarekler? Asıl maksadın ne olduğunu nasıl bilmişler? Tabii öğreniyorlar. Hani şehirler ne olacak, işte okullar ne olacak, tezgahlar, esnaflar, tüccarlar, lambalar, hani hayatımız, ekmeğimiz ne olacak diye sormuyor da bakın ne soruyor. Kulna, sorduk ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, fezalikel yevmüllezi kesenetin, buyurdun ki o bir gün bir sene gibi uzun olacak. Etekfina fihi salatu yevmin, o gün peki nasıl namaz kılacağız biz? Sorduğu soruya bak. Sahabenin derdine bak. Neyin peşinde eshab görüyor musunuz? Etek fina, bize kafi gelecek mi? Fihi o günde salatu yevmin, bir günlük namaz. 5 vakit namaz nasıl kılacağız? Namazımızı nasıl kılacağız? Bırakın ekmeği, yemeği, dünyayı. Biz nasıl namaz kılacağız? Mesele budur. Bir gün, bir sene gibi uzuyor. Nasıl namaz kılacaklar? Ve meseleyi nereden araştırıyor sahabe? Nereyi kurcalıyor? Derdi bu çünkü. Derdi, başı, düşüncesi, Allah'a ibadet onların. Mesele bu. Şimdi aziz kardeşlerim, tabii bu hadisi sahihten hükümler çıkmıyor. Bunu anlatacağım inşallah. Bu zaman şimdi azaldı. Meseleye girmeyeceğim. Asıl mesele tabii yeryüzüyle alakalı bir meseledir. Şu anda dünyada öyle yerler var ki 6 ay güneş hiç batmıyor. Kutuplarda. 6 ay güneş hiç batmıyor. Batmıyor dediğim, yani batıyor, bir dakika sonra yine doğuyor. Şöyle batıyor, hemen doğuyor. Batıyor, doğuyor, sen batmıyormuş gibi zannediyorsun ve 6 ay hiç güneş batmıyor. 6 ay da karanlık geçen yerler var, gece. 6 ay yaz, 6 ay kış gibi yani. Buralarda yaşayan Müslümanlar nasıl namaz kılacak? Meselenin senedi, kaynağı bu hadis-i şeriftir işte. Açıklayacağız bunu. Zaman zaman da soruyor. Arzın yapısıyla alakalı bir sualdir. Coğrafyayla alakalı bir sualdir. Onun için İslam tarihinde en güçlü coğrafya alimleri İslam alimleri olmuştur. Elimizde Batı'nın insaflı yazarların kitapları var. Dünyanın yuvarlaklığını, derecelerini, hattı müstakimi, ekvatoru, kutupları, dünyanın yuvarlak olduğunu ilk defa ortaya koyan vallahi İslam alimleridir. Kristof Kolomb Müslümanlardan aldığı malumat ile durmadan batıya batıya giderek dünyanın yuvarlak olduğunu bildiği için Amerika'yı keşfetmiştir diye elimizde vesikalar var. Açıklayacağız bunları inşallah. İslam aleminde ve İslam ilimler tarihinde görülmemiş hadiseler vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor. Kur'an Allah'ın kelamı olması münasebetiyle en ufak bir karışıklık, en ufak bir dağınıklık yok. Hristiyan dünyada, geçen hafta anlattım, dünya yuvarlaktır, dönüyor diye Galile'yi öldürdüler. Neden sapıtmışlardı? Çünkü Hristiyanların ellerindeki İncil namındaki kitap sonradan değiştirilmiş, Allah'ın kitabı olmaktan çıkmıştı. Vesikalar var, ilmi izahlar var, yapacağız bunları. Yahudilerin elinde bulunan Tevrat'ı sonradan değiştirmişler, Allah'ın gönderdiği Tevrat olmaktan çıkmıştı. Elbette yanılacaklardı. Elbette sapıtacaklardı. Fakat Hazreti Kur'an'a en ufak bir müdahale edilememiş, Allah'tan geldiği gibi günümüze kadar gelmişti ve kıyamete kadar öyledir. El karışmamış, dil karışmamıştır. Onun için Müslümanlar evvelce ilmi metotlarla, ilmi esaslarla çalışan kimseler Kur'an'dan, vahiy kaynağından faydalanmışlardı. Ve şu Kur'an-ı Kerim'in içinde fennin, fiziğin, kimyanın, matematiğin, modern ilmin kabul etmeyeceği bir tek şey bulamazsınız. İlimle hiç çatışmıyor. İlimle çatışmıyor. İlerideki derslerimde inşallah Japonya'da bir profesörün su üzerine çalışan, su ile alakalı ilmi araştırmalar yapan bir profesörün araştıra araştıra neticede nasıl Müslüman olduğunu anlatacağım inşallah. Bir Japon hidroloğu, hidroloji diye bir ilim var. Şimdi zamanımızın da çok ileri bir ilmi, çok mühim bir ilim. Hidroloji, su ilmi. Sudan nasıl faydalanılır, sudan ne gibi neticeler çıkarılır, suda ne gibi nimetler var, suyun içinde ne var? Bu hususta dünyada en ileri millet Japonya. Çünkü kendileri su ile hemhal olmuş millettir. Adalardan ibaret biliyorsunuz. 130 milyon nüfusuyla Japonya adalarla, denizle kuşatılmış bir memlekette yaşıyorlar. Su ile çok uğraşıyorlar. Ve dolayısıyla su ile alakalı ilim orada çok ileri derecede. Ve şu anda biliyorsunuz Japonya suyun içindeki, denizin içindeki yosunları, yosun o canlı su bitkisi olan yosunları öyle bir teknik elde etmişler ki o tuzlu deniz yosununu ekmek yapıp yiyor. Dünyada o kadar kıymetli ekmek yok şu anda. Deniz yosununu, ekmek. Harika ekmek. %20'si protein, et. Sudan çok büyük istifade. Bir su, Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. İleride gelecek inşallah. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنَ Her canlı hayatı biz suyun içinde yarattık buyuruyor. Su. Henüz bununla alakalı ilmi çalışmalar daha sıfır seviyede. Neler var daha? Japonya'da hidroloji çok ileri bir ilim dalı haline, su ilmi. Ve bu ilimle uğraşanlara hidrolog diyorlar. Bu hidrolojiyle uğraşan bir ilim adamının nasıl neticede Hazreti Allah'ı bulup Müslüman olduğunu gösteren belgeler var elimizde. Ne demek istiyoruz? Hiçbir ilimle Kur'an çatışmıyor. Yani İslam'la ilim arasında bir çatışma yok. İlim ile, fen ile, fizikle, astroloji ile, biyoloji ile, sosyoloji ile çatışan din Hristiyanlıktır. Hristiyanlığın kitabı olan İncil değişmiş, insan eli karışmıştır. Oradan geliyor. Eğer Allah'tan geldiği gibi kalsaydı İncil, ilimle yine çatışmayacaktı. İleride bunun ilmi açıklamalarını arz edeceğim inşallah Teala. Göreceğiz vesikalarla. Onların yanılmalarının, sapıtmalarının sebebi o. Çünkü İncil Allah'ın gönderdiği gibi kalmadı. Değiştirildi, bozuldu. Bırak çok mühim. Bütün dünyanın Hristiyanları gelsin, açıkça konuşalım ve ispat edelim bunu. Ve elimizde çünkü. Hiç saklanamıyorlar. Hiç kaçamıyorlar. Bunlar mühim meseleler. Ama Kur'an'la ilim çatışmamıştır. Beraber gitmiştir. Laboratuvar deneylerinin hiçbirisi Kur'an'ı yalanlamamıştır. Bunlar açık. Haftaya inşallah kutuplar meselesini ele alayım ve nasıl namaz kılındığı hükmünü belirtmeye çalışayım. Ve böylece devam edelim inşallah. Dua edin, yardımcı olun, niyaz edelim hep beraber. Vatanımız, milletimiz, memleketimiz en kısa zamanda huzura kavuşsun inşallah. Yeniden İslami canlılığa kavuşalım. Kardeş olalım, birbirimizi sayalım, sevelim ve İslam'ın potasında eriyip Hazreti Allah'a gidelim inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Haftaya buluşmak niyetiyle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Yaratılışımızın gayesi sana ibadet etmektir. Bu gayeden bizi uzaklaştırma Ya Rabbi. Alemi İslam'ı içinden ve dışından yıkmak isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. Alemi İslam'ı kan gölünde boğmak isteyen Yahudileri ve bir cümle ehli küfrü Kahhar ismi şerifinle kahreyle Ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu iman ve ikrar ile huzurla cümlemizi celb eyle Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Şurada toplaşan, bekleşen, sana secde etmeye gelen temiz kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi. Ve içinde bulunduğumuz sıkıntılardan en kısa zamanda bizi halas eyle Ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.